Seni beni yar edenin eşkına da kurban. Söyle bana bari, elin dilime. Vurur halifeler, vallahi öldürüp bitireyim bizi. Kendimizden geçireyim vallahi amin. Söyle bana bağlı, gelin dedim ben.